پہلی صفحہ کو مکمل کر لی. ظاہر شاہ پہلی صفحہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اللہ کریم کی توفیق سے گزشتہ دو خطبات جمعہ سے منافقین کی صفات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. چار صفات کے بارے میں منافقین کی چار صفات کے بارے میں قدر تفصیل سے اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے. آج منافقین کی پانچویں صفت کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارش عرض کر کے منافقوں کے دنیا اور آخرت میں انجام کا ذکر کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں. اور جس طرح کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے منافقین کی صفات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اور پھر ہر سننے والا اپنا جائزہ لے کہ کہیں منافقوں کی خصلتیں مجھ میں اور آپ میں تو موجود نہیں. اگر نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر ہو تو اسی مجلس میں کہنے والا اور سننے والے سابقہ زندگی میں ہونے والی منافقانہ باتوں سے توبہ کریں اور آئندہ یہ عزم کر کے اٹھے کہ جو ہو چکا تو ہو چکا, اب جب تک زندگی ہے نفاق کی کسی خصلت کے قریب نہیں ہٹنا. تو منافقوں کی پانچویں خصلت اور آج کے ہمارے خطبہ کی پہلی خصلت مذبذبین بین ذلک، منافق داواں ڈول ہوتے ہیں اس کے درمیان، لا الہ الا نہ ان کی طرف ولا الہ الا اور نہ ان کی طرف، منافق اس کی نظر دنیاوی فائدے، دنیاوی نفع اور دنیاوی مصلحت پہ ہوتی، جہاں دیکھا اپنے خیال کے مطابق کہ یہ اونٹ دھاگنے سے دنیاوی فائدہ ہے ویسا ہی روپ دار، منافق استقامت کی نعمت سے محروم ہوتا. قرآن و سنت میں منافقوں کی اس حسرت کو خوب کھول کر بیان کیا گیا. سورہ البقرہ میں اللہ کریم نے منافقوں کی اسی خصلت کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا يَقُلْ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہم یقیناً تمہارے ساتھ. انما نحن مستهزئون، ایمان والوں کے ساتھ ہم نے جو ایمان لانے کا دعویٰ کیا وہ تو ان سے ٹھٹھا اور مذاق کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی اس داواں ڈول پالیسی کے لیے بہت سنگین اور بہت بری، برائی ان کے بیان میں نہیں منافقوں کی خسرت، منافقوں کی اس خسرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو ساری زندگی نفاق کے قریب نہ پھٹکے. توجہ فرمانا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تصویر کشی کیسے فرمایا. امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين تعير الى هذه مره والى هذه مره. فرمایا منافق کی مثال آوارہ بکری کی طرح، کتنے گندے ہیں منافق، اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی افلاطون ہے تو میں، اور ہیں کتنے گندے. فرمایا منافق، توجہ کرنا اور کوشش کر رہا ہوں حدیث پاک کا صحیح صحیح ترجمہ اللہ کی توفیق سے کروں. فرمایا منافق کی مثال آوارہ بکری کی طرح، کبھی بکریوں کے اس ریوڑ کی طرف جائے کبھی اس ریوڑ کی طرف جائے، اتنا گندا ہے منافق آوارہ بکری کی طرح. لوگوں میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں نیکی کی مجلس میں ہو صوفی چراغ بھی شیطانوں کی مجلس میں جائیں ابلیس کے بہت بڑے ایجنٹ سب سے آگے. کتنی خواتین جب تسبیح نماز پڑھیں ایسے معلوم ہو بی بی فاطمہ کی کوئی نمازی دنیا میں دوبارہ آ چکی ہے اور وہی بی بی فاطمہ جب شادی کی تقریب میں جائے تو ابلیس کی بہت بڑی چین بنتے گا. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ نجات ہے. اور لوگوں جس طرح کے میں کثرت سے یہ بات دہراتا ہوں قرآن و سنت کی باتیں ہماری صرف 1400 سال سے پہلے لوگوں کے لیے نہیں آج ہمارے لیے ہے. اگر یہی دانڈیل پالیسی جہاں کے وہی کا رنگ اختیار کریں جہاں بیٹھے ہاں میں ہاں بجائیں بلکہ شیطانوں سے بڑے شیطان بن کے دکھائیں تو یہ آیات ہمارے مطابق ان کے متعلق بھی تھی. اور اگر کوئی کہنے والا بات سب کے لیے اگر کوئی کہنے والا مسلے کھڑا ہو کے امامت کرانے والا یا حاجی صاحب یا قرآن صاحب یا قرآن صاحب یا کوئی خاتون بار بار عمرہ اور حج کرنے والی صدقہ و خیرات کرنے والی جس میں یہ بری حسرت ہو اس میں نفاق کی ایک بری حسرت. اور ایسا کرنے والا مرد اور ایسی کرنے والی عورت وہ آوارہ بکری کی طرح. لوگ نام دیتے ہیں سیاسی طور پر لوٹے لوٹا روٹیاں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نالائکوں کی جو تصویر کشی کی ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ پانچ حسرتوں والے چار حسرتیں پہلے گزر چکی ہیں اور پانچویں حسرت آپ کی ان کے لیے ہے کیا؟ توجہ فرمانا لوگوں ایک بہت بڑا دھوگا جس نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے. نوٹ کرنا اس بات کو اور اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی نافرمانی سے منافقانہ چالوں سے آوارہ بکری بننے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آخرت میں نقصان ہوگا دنیا تو سدھر جائے گی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ نفاق سے دنیا تو سدھر جائے گی آخرت میں دیکھا جائے. لوگوں غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. منافق اس کے لیے دنیا میں بھی سنگین عذاب ہے آخرت میں بھی سنگین عذاب. دنیا میں کیا ہے؟ یہ سورہ النساء ہے پانچویں پارے کا آخری صفحہ ہے آیت نمبر 143 ہے. اس میں اللہ کریم نے منافقوں کو ملنے والی دنیاوی ایک سزا کا ذکر کیا. اور توجہ فرمانا کہ وہ کتنی بڑی سزا. اس سزا کے سننے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. ہر سامع اور ہر سننے والی میری بہن اس سوال کا جواب اپنے ذہن میں لائے. اس دنیا میں جو بہت بڑی نعمتیں ہیں وہ کون کون, اپنے ذہن میں سوچیے کیا کیا. ابھی میں عرض کرتا ہوں قرآن پاک کی زبان میں اس دنیا کی ایک عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے. ہدایت کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اللہ سکھا دے. لوگوں چھوٹی نعمت ہے بڑی, ہر روز ہر مسلمان پابند ہے اللہ سے اس نعمت کا بیسیوں مرتبہ سوال کر. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کیجیے. دوسرے لفظوں میں ہماری ہمیں ہدایت دیجیے. اگر بیسیوں مرتبہ کوئی مرد اور کوئی خاتون اللہ سے اس نعمت کا سوال نہ کرے اس کی نماز نہیں. اتنی بڑی نعمت. اب منافق اپنے خیال میں زمانہ کا, اپنے خیال میں افلاطون, ان کے لیے دنیاوی سزا یہ ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, یہ پانچ خطرتوں کا ہے منافق, ان کے لیے دنیاوی سزا یہ ہے. فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں. کیا مانا؟ یہ پانچ خطرتوں والے ان کی دنیا میں سزا یہ ہے, اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند. اور کیسے بند کیے گئے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق میں سے سب سے بڑے دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے ایسے بند ہوئے کہ وہ بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. لوگوں منافقانہ پالیسی اختیار کرنے سے پہلے میں اور آپ سب سوچے تو صحیح, یہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گی؟ اللہ کی ہدایت کے دروازے ہم پر بند ہو جائے. اور اس سے بڑی سزا دنیا میں ہم کیا چاہیں؟ اور یہاں نوٹ کیجیے, کوئی بیوقوف یہ نہ کہے کہ جب اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کیے تو ان کا کیا قصور تھا. بات ایسے نہیں, بات یوں ہے, انہوں نے پانچ خصلتوں کو اپنایا, ان کی سزا کے طور پر اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کیے. اور یہاں اس بات کو سمجھ لیجیے, جو کوئی ہدایت کے طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف چل کے آئے اللہ اس کی طرف دوڑ جائے, اور جو کوئی ہدایت کے طلب کرنے کے لیے کوشش کرے اللہ نے وعدہ فرمایا اس کو ضرور ہدایت ملے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں یقیناً ضرور ہدایت دیں گے اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ. ان منافقوں نے اپنے خیال میں زیادہ سمجھدار ہونے کی بنا پر پانچ خطرتوں کو اپنایا. اللہ نے ہدایت کے دروازوں کو دنیا میں بند. ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اسی مقام پر سورہ النساء میں اسی صفحہ میں آیت کریمہ میں آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یقینا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہیں اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں. جہنم اس کا عذاب کس قدر سنگین. صحیح بخاری میں ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کو آپ کی دو جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں اور ان دو جوتیوں کی وجہ سے جو آپ کی اسے پہنائی جائیں گی اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا چوہے پہ کھولتے اور وہ سمجھے گا کہ جتنا سنگین عذاب مجھے ہے اتنا سنگین عذاب کسی اور کو. یہ ہے سب سے ہلکے عذاب والا. اور منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم کے سب سے نیچے. اور جہنم کتنا گہرا ہے اللہ ہی جانے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں گرایا جائے گا 40 سال تک. لوگوں توجہ کرو کہاں بوڑھا ہوا ہوں میں اور آپ. فرمایا 40 سال تک وہ پتھر نیچے جاتا رہے گا جہنم کے ٹینڈے کو جہنم کا جو آخری طبقہ اس میں جو تہ ہے 40 سال تک پتھر کے نیچے جانے کے باوجود وہاں تک نہ پہنچے گا. کتنا گہرا ہے جہنم اللہ ہی جانے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اور ان کا فرمان بھی امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا فرمایا کرتے اکثروا ذکر النار فإن حرها شدید وقعرها بعید وإن مقامعها حدید. فرماتے جہنم کی آگ کا ذکر زیادہ کیا. اب یہاں توجہ فرمائیے دنیا میں نفاق سے بچنے کے جو نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ میں اور آپ جہنم کی آگ کو زیادہ یاد کریں کہ نفاق ہمیں کہاں پہنچائے گا. فرمایا جہنم کی آگ کا ذکر زیادہ کرو. کیوں؟ فرمایا جہنم کی آگ شدید ہے اس کی گہرائی دور ہے اور اس میں جو ہتھوڑیاں ہیں جن سے نافرمانوں کو مارا جائے گا وہ لوہے. اور یہاں ذرا اس بات کو بھی سمجھتے جائیں کہ منافق بھی برے کافر بھی برے منافق جہنم میں سب سے برے عذاب میں کیوں جائے؟ مفسرین پر رب کی رحمتیں ہوں, انہوں نے اس بات کو خوب واضح کیا. منافق اللہ پر ان کا ایمان تو نہیں, اگر ایمان ہو تو ہر مجلس میں, ہر سوسائٹی میں نیا چہرہ نہ لے کے جانا. اللہ کا غلام تو ہر جگہ اس کا غلام, اللہ کی باندھی تو ہر جگہ اس کی باندھی. منافقوں میں کفر تو ہے, اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اللہ کا مذاق اڑاتے. اہل ایمان کو بیوقوف بنانے کی کوشش میں ان سے مذاق کرتے. اور ایک اور سبب, واللہ اعلم بالصواب, منافق اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنے. تو سزا ملی تمام جہنمیوں میں سب سے نچلے طبقے میں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آج سب کو, ہمارے اہل عیال کو اور پوری امت کو نفاق سے محفوظ رکھے. آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ نفاق سے توبہ کیسے ہو اور توبہ کے بعد پھر انجام کیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ رہا کہ منافقوں کی ایک پانچویں خصلت یہ تھی کہ وہ داواں ڈول رہتے, جہاں جائیں ویسا رنگ اختیار کرتے. دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ منافقوں کے لیے دنیا میں یہ عذاب ہے کہ اللہ انہیں اپنی ہدایت سے محروم کر دے, اور آخرت میں یہ عذاب ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں. اس کے بعد موضوع یہ ہے کہ نفاق سے توبہ کیسے ہو اور توبہ کرنے کے بعد ان کی حیثیت کیا ہو. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. آئندہ خطبہ جمعہ اس کے بارے میں مجھے تردد ہے, اگر تو میں موجود ہوا تو انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کی جائے گی, اور اگر مجھے کہیں جانا پڑا تو انشاءاللہ واپسی کے بعد اسی موضوع کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حج الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقنا شر الاشرار، اللهم اقنا شرهم بما شئت. اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق ولاة امور المسلمين بما تحبه وترضى. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.